Tę piosenkę zapowiedziała jako wesołą i właśnie tak, w znakomitych nastrojach kończymy ten koncert. Koncert Madeleine Peru, który zrealizowali Jacek Gładkowski i Przemek Nowak, wyprodukowała Zofia Sylwina. My jeszcze zapraszamy na dwa spotkania z Madeleine. Jutro w warszawskiej Fabryce Trzciny i we wtorek w Teatrze Rozrywki w Chorzowie. Radio Navigator. A przed 21 jeszcze informacje dla kierowców. Arkadiusz Ekiert, zapraszam. Majowy długi weekend już prawie za nami, ale na drogach jeszcze spory ruch. Na wlocie do Warszawy musimy zwolnić jadąc od południa w Raszynie i wjeżdżając również od północy w Łomiankach. A na południu korkuje się autostrada A4 przed bramkami do poboru opłat na wysokości Gliwic i dalej jadąc w stronę Wrocławia. Postoimy przed bramkami właśnie przed zjazdem do Wrocławia. Dobra informacja jest taka, że nie ma już utrudnień na 79. Drodze Krajowej w województwie świętokrzyskim na odcinku Zwoleń-Sandomierz w miejscowości Czekarzewice. Również usunięto utrudnienia na 9 w województwie świętokrzyskim na odcinku Ostrowiec Świętokrzyski Opatów. To wszystkie informacje szerokiej drogi, bezpiecznej jazdy. Radio Navigator Trójki. Tu program Trzeci Polskiego Radia, niedziela, 4 maja jest 21. Małgorzata Spór, zapraszam na serwis Trójki. Słowiańsk otoczony przez ukraińską armię z Kramatorska. Żołnierze się wycofali. Za chwilę najnowsze informacje o sytuacji na Ukrainie. Pijany lekarz dyżurował w pogotowiu w Wąbrzeźnie. Miał we krwi 3 promile alkoholu. Koniec akcji ratunkowej w afgańskiej prowincji Badakhshan. Liczbę ofiar lawiny błotnej szacuje się na co najmniej 2700. Ukraińska armia odcięła dostęp do Słowiańska. Na głównej drodze prowadzącej do miasta utworzono punkt kontrolny składający się z 7 wozów opancerzonych. Rzeczniczka separatystów powiedziała, że 160-tysięczne miasto jest całkowicie otoczone. Separatyści opanowali Słowiańsk 12 kwietnia i przetrzymują tam kilkudziesięciu zakładników, dziennikarzy, ukraińskich żołnierzy i funkcjonariuszy Służby Bezpieczeństwa. Wojskowi z Ukrainy wycofali się natomiast z pobliskiego Kramatorska. W mieście pozostały puste barykady separatystów. Jeszcze wczoraj trwały tam walki ukraińskiej armii z prorosyjskimi bojownikami. Dzisiaj Ukraińcy wycofali się do swojej bazy na miejscowym lotnisku. W mieście nie działa transport publiczny, a na ulicach jest mało ludzi. Według ukraińskich mediów większość mieszkańców chce przede wszystkim spokoju. Ludzie chcą normalnie żyć, pracować, otrzymywać pensje, cieszyć się, rodzić dzieci, żenić się. Tego chcemy, niczego więcej. Niespokojnie jest w całym obwodzie donieckim, wie na Kijewie prorosyjscy aktywiści próbowali zająć budynek dyrekcji miejscowej huty należącej do najbogatszego Ukraińca Rinata Achmetowa. Kierownictwo jakoby powiedziało robotnikom, żeby nie chodzili na żadne referenda organizowane przez separatystów. Piotr Pogorzelski, Polskie Radio Kijów. Niemiecki Bild am Sonntag informuje, że problem separatystów na wschodzie Ukrainy pomagają rozwiązać władzom w Kijowie agenci CIA i FBI. Według tego źródła nie są bezpośrednio zaangażowani w walkę z prorosyjskimi bojownikami. Ich aktywność ogranicza się do ukraińskiej stolicy, pisze Bild am Sonntag. Policjanci z Wąbrzeźna w Kujawsko-Pomorskim zatrzymali pijanego lekarza. 61-letni mężczyzna dyżurował w pogotowiu ratunkowym, mając we krwi 3 promile alkoholu. Jego stan wzbudził podejrzenia rodziny 93-letniej staruszki, która wezwała pogotowie do jednej z miejscowości pod Wąbrzeźnem. Bliscy chorej zawiadomili policję. Mężczyzna trafił do aresztu. Teraz funkcjonariusze ustalają, czy mógł narazić pacjentów na niebezpieczeństwo utraty zdrowia lub życia. O konsekwencjach, jakie poniesie, zdecyduje sąd. W Afganistanie dzień żałoby narodowej po piątkowej katastrofie w prowincji Badakhshan. Lawina błotna zeszła tam na kilka niewielkich miejscowości. Do tej pory potwierdzono śmierć kilkuset osób. Liczbę ofiar szacuje się jednak na co najmniej 2700, bo nie ma już szans na znalezienie kogokolwiek żywego. Ratownicy zakończyli akcję poszukiwawczą. Błotna lawina zmyła z powierzchni ziemi kilka wiosek. Ocenia się, że w chwili jej przejścia w domach było około 2000 osób. Kolejnych 700 zabitych to osoby, które pospieszyły z pomocą i także znalazły się pod zwałami ziemi. Akcja ratownicza została już zakończona, choć niepotwierdzone informacje mówią, że spod ziemi udało się wydobyć żywego niemowlaka. Afgańskie władze ogłosiły niedzielę dniem żałoby narodowej. Do prowincji Badakhshan docierają tymczasem pierwsze transporty z darami dla tych, którzy przeżyli kataklizm, ale zostali bez dachu nad głową. Potrzebujemy namiotów, bo tu cały czas pada. 700 domów wciąż jest zagrożonych powodziami i osunięciem ziemi. Jeśli tak dalej pójdzie, cała nasza wioska znajdzie się pod wodą. Mówi jeden z uratowanych, Jan Mohamad. To właśnie ulewne deszcze spowodowały błotną lawinę. Miejsce, w którym doszło do katastrofy, znajduje się w odległym, górzystym terenie, dokąd dotrzeć można tylko wąskimi drogami. Wielu ekipom ratunkowym nie udało się dojechać do poszkodowanych. Wojciech Cegielski, Polskie Radio. Prowincja Badakhshan jest jedną z najbiedniejszych w Afganistanie. Większość domów to gliniane lepianki. Prawie 100 tysięcy turystów spędziło tegoroczną majówkę pod Tatrami. To mniej niż rok temu, ale górale chyba nie mają powodów do narzekań. Tym bardziej, że ten weekend pogoda zupełnie nie dopisała. Weekend był strasznie udany, bo wszystkie gatunki pogody. Było ładne słonko, był deszcz i był śnieg. To myślę, że w takim krótkim czasie ludzie przeżyli wszystko i byli na pewno szczęśliwi. No a jak chodzi o interesy, no to jak kupa ludzi, to zawsze coś się tam łowiny no koło pazdorów i zostawili trochę grosa. Super, pada śnieg, bardzo ładnie jest. Ślisko, trzeba uważać. Rzeczywiście śnieg, normalna zimowa pogoda. Z Kalatówek, ale żeśmy przeszli przez Kopę Kondracką, Kasprowy i przez Murowaniec na dół. Widoczność była ograniczona gdzieś tak do 100-200 metrów, ale bezpiecznie mimo to. My jesteśmy z Goleniowa, Szczecinowa między Zdrojami. Tam u nas jest w miarę ładnie, bo dzwoniłem do dzieci. No jeszcze 2 dni tu będę, no to co, no przyjechałem, chciałem zobaczyć Kasprowy Wierch i widzę, że nic z tego, bo jest mgła u góry, no i na tyle. Nie wszyscy turyści opuścili już Podhale. Część, by uniknąć korków na Zakopiance, wyjazd przełożyła na jutro, a to oznacza, że i w poniedziałek na drodze w stronę Krakowa ruch będzie spory. To był serwis Trójki. Ostatnie dziś wiadomości sportowe przygotował i przedstawi Michał Gąsiorowski. I zacznę od piłki nożnej. Wielkie derby Śląska dla Górnika Zabrze. Wygrał spotkanie z Ruchem Chorzów 2-0 po golach na Kulmy i Gwazę. 2-0 było też w spotkaniu Widzewa z Krakowią. Górą Widzew, który od 14 minuty grał w przewadze, bo czerwoną kartkę zobaczył bramkarz Krakowi Pilarz. W piłkarskiej Europie zawrót głowy. Atletico Madryt sensacyjnie przegrało 0-2 z Levante. Jeśli Real Madryt wygra 2 zaległe mecze, zrówna się z Atletico punktami w tabeli. Przed chwilą zaczęło się spotkanie Król z Walencją. W Anglii potknęła się Chelsea, tylko bezbramkowo zremisowała z Norwich i praktycznie straciła szansę walki o mistrzowski tytuł. A we Włoszech tam już znamy mistrza i to od, niech policzę, 4 godzin i 16 minut. Punktualnie o 16:50 Juventus zdobył dziś swój 30. tytuł mistrza Włoch. Trzeci z rzędu. O wspomnianej godzinie zakończył się bowiem mecz Catania-Roma, który stołeczny klub, główny rywal Juve do mistrzowskiego tytułu, przegrał niespodziewanie i w sposób bezprecedensowy 1-4. Na 2 kolejki przed końcem rozgrywek 8 punktów straty do Juventusu jest już nie do odrobienia. Dla Trójki z Rzymu Marek Lenert. Brytyjczyk Christopher Froome po raz drugi w karierze wygrał natomiast wyścig kolarski Tour de Romandie. Był dziś najszybszy na ostatnim etapie jeździe indywidualnej na czas. 13. miejsce w klasyfikacji generalnej zajął Rafał Majka, a wczoraj z rywalizacji wycofał się Michał Kwiatkowski, który był przemęczony poprzednimi startami. Na 2 kołach u nas ścigali się żużlowcy. W 3. kolejce Enea Ekstraligi Unia Tarnów rozgromiła Stal Rzeszów 59-31, a Sparta Wrocław zremisowała z Unią Leszno 45-45. Dziś rozegrano też charytatywne zawody, które połączyły cały świat, bo właśnie na całym świecie biegacze wystartowali w Wings for Life. To bieg, w którym 30 minut po starcie na trasach całego świata ruszyły samochody jadące 15 km na godzinę. Po kolei doganiały kolejnych biegaczy, w ten sposób eliminując ich z wyścigu. Na świecie najwięcej przebiegł Etiopczyk Katema, 78 km 580 metrów. U nas zwyciężył Grzegorz Urbańczyk, który uzyskał nieco ponad 49 km. Swój rekord pobił też zaproszony gościnnie Adam Małysz. No jestem w szoku, naprawdę, dając siebie wszystko. Chyba nigdy nie przeleciałem takiego dystansu. Z tego co pamiętam to 10, może 11 kilometrów najwięcej. Dzisiaj udało się przelecieć 19, przeszło. To kolejna granica, którą przekroczyłem, choć pewnie jutro nie stanę na nogi. Na dziś to wszystko, jutro sport od 7 rano. Adam Małysz może nie wstawaj z łóżka. Przed nami noc bez opadów, ale zimna. Na Podlasiu minus 4 stopnie, minus 1 w centrum, najcieplej w Szczecinie, plus 2. Jutro sporo słońca i cieplej niż dziś. 10 stopni w Suwałkach, 12 w Gdańsku, 13 w Toruniu i Rzeszowie, 15 w Szczecinie i we Wrocławiu. Trójka. Program trzeci. Audycja powstała we współpracy z Narodowym Instytutem Audiowizualnym. Renata Szewczak, Agnieszka Łukasiewicz, Sylwia Hej i Michał Nogaś. Witamy Państwa i zaczynamy spotkanie z książkami. Na

uważam, że odpowiedzi na wiele pytań nie są tak oczywiste. To znaczy, ja w tej książce akurat nie piszę o kwestiach stricte politycznych, bo to można robić w gazecie. Ale wydaje mi się, że w tej książce można znaleźć odpowiedzi na pewne pytania. I na przykład, żeby zrozumieć, skąd się bierze popularność, nie wiem, skrajnej prawicy na Węgrzech, czy odwoływania się do jakiejś tożsamości pogańskiej właściwie, to warto pojeździć po tej prowincji, po tych miasteczkach, wsiach, bo tam można zobaczyć, na czym to polega. Dla polskiego czytelnika, czy polskiego obserwatora, który Węgry zna z wiadomości medialnych, to może być zaskakujące, często niezrozumiałe. On się pyta, co się dzieje, dlaczego ta skrajna prawica jest tak popularna, co z tym Orbanem. I ja myślę, że być może lektura tej książki pozwoli znaleźć przynajmniej część odpowiedzi na to. Mimo, że nie ma tam bezpośrednio pisania o współczesnej polityce węgierskiej. Czardasz z Mangalicą, to jest tytuł tej pana nowej książki. Przypomnę może, że Mangalica to jest wielka, piękna węgierska świnia, o niej pisał m.in., o ile dobrze pamiętam, w powieści Taksim Stasiuk także, jest pod ochroną. Ten Czardasz z Mangalicą to jest podróż. Subiektywna opowieść, taki pański przewodnik po miejscach nieoczywistych, przede wszystkim właśnie nieoczywistych, na Węgrzech. W przypadku tego tekstu skupił się pan na prowincji, to już wiemy. To jaka ona jest, ta prowincja węgierska? Bo przecież polskiemu turyście i czytelnikowi mało znana. Polak zna oczywiście jakąś tam węgierską prowincję, czyli Hajdúsoboszló, gdzie jeździ do wód. Zna oczywiście Eger, bo tam to jest blisko w miarę i tam sobie kupuje wino. Zna Balaton jakoś, natomiast ja się skupiałem głównie na Wielkiej Nizinie, czyli na tej części Węgier, gdzie tak naprawdę nic ciekawego nie ma. A przynajmniej dla turysty nie ma nic ciekawego, no bo jest po prostu płaski kraj, niewiele atrakcji. Natomiast ja tam znajdowałem dla mnie coś atrakcyjnego i jeździłem trochę bez celu również. Ponieważ to nie jest duży kraj, to łatwo go zjeździć. I snułem się, z jednej strony czasami się snułem samochodem po Wielkiej Nizinie, czasami sobie znajdowałem jakieś miejsca, które chciałbym odwiedzić. I co ja tam znajduję? No, znajduję z jednej strony smutek, zupełne zaprzeczenie oczywiście wielkomiejskiego, kosmopolitycznego Budapesztu. Znajduję popularność pisma runicznego, czyli tak zwanego rowaszu, pisma, które zniknęło z 1000 lat temu, a teraz wraca jako element nowej tożsamości, czy budowania nowej tożsamości, czy odbudowywania jakiejś starej, jeszcze pogańskiej tak naprawdę tożsamości. Widzę wszędzie chińskie markety. To jest niesamowite, jak się jeździ po tej prowincji, po Węgrach wschodnich, południowo-wschodnich, południowych i w każdym miasteczku ci chińscy sprzedawcy dotarli wszędzie. Pamiętamy pewnie jeszcze z naszej młodości takie wiejskie czy miejskie, powiatowe, jakieś gminne domy handlowe. Zazwyczaj stało to w jakimś miasteczku czy wsi w postaci jakiegoś blaszaka wielkiego albo jakiegoś betonowego bunkra. Coś takiego brzydkiego. I to na Węgrzech oczywiście też były takie jakieś powiatowe i gminne markety. I one właśnie teraz wszystkie są chińskie. Każdy z nich nazywa się Peking, albo Hongkong, albo Skarby Azji i Chińczycy sprzedają ubrania, buty, walizki, torby, sprzęt sportowy. Wszystko jest oczywiście relatywnie bardzo tanie. Jakiej jakości jest, to się możemy domyślać. Jak się wchodzi do takiego marketu, to widać, że tam ludzie przychodzą i kupują. Wszystko właściwie pachnie plastikiem i gumą w sposób jakiś niesamowity. Jest jakaś kakofonia kolorów, bo to wszystko jest bardzo pstrokate. I ci ludzie się tam zaopatrują, no bo jak rozumiem, to jest zdecydowanie tańsze niż w jakichś innych sklepach. I to dla mnie, na mnie zrobiło wrażenie. Będąc w wielkim mieście, czy to jest Warszawa, czy Budapeszt, jesteśmy przyzwyczajeni do jakichś orientalnych barów, chińskie knajpki i tak dalej, to jest oczywiste. Natomiast tam widać wyraźnie, że od strony zaopatrywania ludzi w ubrania, rowery, skutery i tak dalej, no to Chińczycy już tam prawie zdominowali ten handel i to na mnie zrobiło wrażenie, czyli powiedziałbym azjatyckość, bo jednocześnie pismo runiczne jest pismem prawęgrów, tych prawęgrów, którzy przyszli z Azji na Wielką Nizinę Węgierską w IX wieku, a z drugiej strony są te współczesne chińskie markety. Także prowincja węgierska robi się azjatycka. Pańska opowieść to jest historia współczesnych Węgier i Węgrów, ale ja odebrałem to także jako taką rzecz o tęsknocie za tym, co kiedyś było wielkie, o nostalgii, o pamięci o tym, co Węgry spotkało w Trianon, o tym, że ten temat stale jest obecny w rozmowach, że on ciągle powraca. Ta tęsknota narasta i ten rewizjonizm węgierski narasta. Jeżeli możemy tu powiedzieć coś o współczesnej polityce, to kiedy zaczęła się ta cała sytuacja na Ukrainie, na Krymie, to węgierska skrajna prawica, czyli Jobbik, powiedziała, że Krym należy do Rosji i Rosja powinna wziąć sobie Krym, natomiast my, czyli Węgrzy, powinniśmy zabrać Zakarpacie, czyli część Ukrainy, tam gdzie jest Użgorod i mieszka około 150 tysięcy Węgrów. W części Węgrów, tych na przykład 20% ponad, którzy głosują na Jobbik, a podejrzewam, że jeszcze w paru innych procentach, którzy głosują na Fidesz, jest ta tęsknota, ten resentyment, to marzenie o tym, żeby ten Trianon, nie wiem, anulować w jakiś sposób. Więc kiedy zaczęły się niepokoje ukraińskie, to naprawdę część Węgrów pomyślała o tym, może by przynajmniej to Zakarpacie do nas wróciło. I ja jeszcze niedawno myślałem, że to jest absolutna utopia wszystko, to myślenie. Ale Ukraina mnie trochę otrzeźwiła, bo uświadomiłem sobie, że ja nie wiem i większość z nas nie wie pewnie, co będzie w Europie za 10 lat, za 20 lat, za 30 lat, czy to się wszystko nie posypie, czy ten wielki projekt europejski się nie rozsypie w drobiazgi. Wtedy może się dziać wszystko. Więc to jest ten Trianon i ta tęsknota za tymi wielkimi Węgrami, no to jest też element budowania tożsamości, wspólnego jakiegoś mitu, przeżycia, czegoś wspólnotowego. To oczywiście nie jest wspólnotowe dla wszystkich Węgrów. To jest jasne, bo bardzo duża część przecież nie tęskni za tym. Też chciałbym wyraźnie zaznaczyć, że to nie jest tak, że... Znaczy Węgrzy też są różni, prawda? Budapeszt jest bardziej liberalny, bardziej kosmopolityczny. To się też jakoś zmienia, no bo jeszcze lata temu zawsze socjaliści i liberałowie wygrywali w Budapeszcie wybory. Teraz już Fidesz wygrywa, więc to też się dużo zmieniło. Natomiast ta prowincja oczywiście jest bardziej konserwatywna, jest na pewno bardziej prawicowa, ale spokojniejsza, jest też serdeczna. Serdeczna w tym sensie, że Węgrzy są po prostu serdeczni. Znaczy jak się nocuje gdzieś w jakimś tam pensjonacie czy w jakiejś czardzie, no bo czardy mają pokoje gościnne, to jest jakoś tak, jest sympatycznie w pewnym sensie. Na węgierskiej prowincji, mówi Krzysztof Warga, gość tego wydania z najwyższej półki. Mit państwa zbudowanego, czy też zmuszonego, by istnieć dzięki zdradzie, tu myślę o tym, jak oni myślą, o Trianon, o traktacie, który spowodował, że Węgry nagle stały się państwem o wiele mniejszej powierzchni, to też powraca w czardaszu, ten temat jest obecny, tak jak w gulaszu. Można odnieść takie wrażenie, że Węgrzy wciąż mają pretensje do świata o to, co im zrobiono po I wojnie światowej i że wciąż do tego świata nie odzyskali zaufania. Jednak jest pewna różnica między Polakami a Węgrami, tak mi się wydaje, wynikająca z tego, że Polacy są jednak bardziej mobilni. Krótko mówiąc, jak się otworzył rynek pracy na Zachodzie, to jednak te bodajże 2 miliony ludzi ruszyło szukać lepszej pracy. Jak się widzi polskie media, to widać, że są bardziej otwarte na świat. Bardziej interesują się tym, co nie tylko w Polsce się dzieje i nie tylko za najbliższą granicą, ale generalnie rzecz biorąc światem. Węgierskie media skupiają się na Węgrzech przede wszystkim. Węgrzy skupiają się na Węgrzech, są mniej mobilni. Teraz zaczęła się jakaś emigracja młodych ludzi, ale oni są bardziej skupieni na sobie. Tak mi się wydaje. I dowodem na to jest to, co dla wielu Polaków może być dziwne, a może nawet szokujące, że w czasach Majdanu właściwie węgierskie media nie interesowały się tą Ukrainą. Kiedy my mieliśmy w gazetach i w telewizji w Polsce właściwie na bieżąco relacje z tego, co się dzieje w Kijowie, co się dzieje na Ukrainie, to węgierskie media się tym nie interesowały. Tam były jakieś takie niepokoje, że no nie, ale co to będzie z tym gazem może, który płynie przez Ukrainę, i o to się raczej obawiano. Jeżeli przed wyborami był jeden ważny temat na Węgrzech, to było akurat to, że Viktor Orbán, czy że rząd Węgier wziął kredyt od Rosji na 10 miliardów euro na rozbudowę energii atomowej, czyli dokładnie siłowni atomowej tam nad Dunajem w Poksz, bo to jest zbudowana elektrownia jeszcze przez Rosjan. W czasach komunizmu ją trzeba zmodernizować, rozbudować i tak dalej. I sprawa była o tyle kontrowersyjna, że tam właśnie nie było żadnego przetargu międzynarodowego na to, jak zmodernizować te elektrownie. Tylko sprawa została załatwiona po cichu. Rosjanie dali ten kredyt 10 miliardów i będą to jakoś tam modernizować. I to budziło bardzo duże emocje. I to otwarcie się Orbana na wschód. Polityka, która jest ostentacyjnie przeciw Unii Europejskiej, którą właściwie nie znosi. Flirtuje ekonomicznie z Rosją, czy z Chinami, czy z republikami azjatyckimi, bo tam widzi jakby przyszłość Węgier w pewnym sensie, w opozycji do Unii Europejskiej, której częścią jest. Więc znowu to jest kolejny aspekt azjatycki w tej całej historii. To teraz zajrzyjmy do miasta, bo miasta też są w pańskiej książce, w czardaszu z Mangalicą. Do samej stolicy nawet zajrzymy. Pan się przyznaje, kocham Budapeszt, w którym czas się zatrzymał. Ja nie chciałbym też, żeby został taki obraz, że to jest taki skansen osypujący się i porosły liszajem. Więc mi się podobają rzeczywiście rzeczy oswojone, stare, do których jestem przyzwyczajony. Ja tam wspominam taką knajpę, ona się nazywa Karczma Wichmana, gdzie podają tak zwaną domową palinkę, piwo i kotlety, sznytle na chlebie. I ja tam bardzo lubię przebywać. To jest takie miejsce lekko zapyziałe, duszne, ciemne, z jakąś taką starą boazerią, stojące zupełnie na antypodach tych współczesnych knajp, modnych knajp, gdzie tam są, jest jasno, wspólne stoły i tym podobne rzeczy. I wszystkim o tym opowiadam. I ostatnio miałem taką sytuację, że rozmawiałem z moim kolegą z Katowic, któremu też naopowiadałem o tej knajpie i on tam poszedł i powiedział, że Boże, co za straszne miejsce. Ale ja się dobrze czuję w takich strasznych miejscach. Więc oczywiście mam ten swój Budapeszt oswojony, ale jednocześnie już taki, w którym się świetnie czuję, ale już nie bardzo umiem coś nowego o nim powiedzieć. I tam jest w tej książce również taki fragment mówiący o tym, że próbowałem kiedyś napisać powieść o Budapeszcie, zacząłem parę akapitów, myślałem o niej, ale to mi się nie udało. Więc stąd jest ta sytuacja, że piszę książki, nazwijmy to non-fiction, o Węgrzech i to jest druga książka i w planach mam trzecią i ja myślę, że na trzech skończę. Pomyślałem, że trójka jest dobrą liczbą, to jest, że dwie książki to jest za mało, a że po skończeniu tej książki wpadłem na pomysł, jakbym chciał ją napisać, że byłaby podróżą po pograniczach węgiersko-słowackim, węgiersko-ukraińskim, rumuńskim, serbskim, chorwackim, austriackim i obejrzeć te Węgry od tej strony jakby tych granic. To może być jakoś inspirujące. Ktoś mi podpowiedział, że to jest fajny pomysł, ale może ta podróż powinna mieć dwa wymiary, to znaczy przejechać po dzisiejszych granicach Węgier i tych dawnych. I tych dawnych. I zobaczyć, czym to się różni. Jeszcze nie wiem, ale myślę o tej książce coraz mocniej. Pisze pan też w tej książce, i to jest świetne, o halach targowych, że są sercami węgierskich miast. I to ja się przyznam, że z własnych wojaży kojarzę taką piękną halę w Budapeszcie. To trzeba przejść przez Dunaj mostem z Budy do Pesztu na wysokości hotelu Gellert. I tam można, tak jak w pańskiej książce, znaleźć wszystkie smaki i zapachy Węgier. Różnica jest taka, że my szybciej w Polsce zaadaptowaliśmy się do takiego kapitalizmu, świata hipermarketów. Oczywiście na Węgrzech też są wszelkie hipermarkety, wszystkie Tesco i tym podobne rzeczy, to jest oczywiste, ale pozostało jednak to, co jest tradycyjne. Czyli to, że w sklepie mięsnym można zjeść kiełbasę czy kaszankę gorącą, czy jakieś żeberka, czy golonkę. Na miejscu, stojąc przy stoliku w sklepie mięsnym. Kiedyś tam jeszcze nawet sprzedawano alkohol, że można było wziąć sobie kiełbasę i piwo i, nie wiem, pięćdziesiątkę. Ale tego już nie ma, widocznie jakieś przepisy są. Unijne, oczywiście. Tak, natomiast pozostały hale targowe. Ta hala targowa, o której pan mówi, to akurat jest najsłynniejsza, ale przez to oczywiście jest turystyczna. Ja oczywiście wolę prowincjonalne hale targowe, tak jak tak, którą opisuję w Peczu. Nie dlatego, że się snobuję na to, tylko po prostu tam jest i taniej, bo nie ma turystów. Nie jest to wszystko na pokaz. Nie sprzedaje się tam za jakieś straszne pieniądze tego samego, co można kupić, nie wiem, w hipermarkecie. Bo powiedzmy sobie szczerze, w takich halach, gdzie przychodzą turyści, to tą samą paprykę kupi pan tam 2-3 razy taniej pewnie w hipermarkecie. Natomiast ja koło dawnego placu Moskwy na przykład bardzo lubię bazar taki. To jest ciekawe, bo z jednej strony jest centrum handlowe Mamut, te same sklepy, co w Galerii Mokotów. A obok, przyklejony do tego, jest bazar, gdzie ja kupuję na przykład wędliny zawsze, gdzie kupuję owoce, warzywa, wędliny, gdzie są okienka czy sklepiki również, no ze wszystkim. Czyli i z serami, i z pieczywem, i z wędlinami, z owocami, warzywami, z alkoholem również. I tam jest tak, że też ludzie stoją i sobie popijają palinkę, czy tam wino jakieś stołowe. Przychodzą starsi faceci, biorą tam, nie wiem, kawałek kiełbasy, powiedzmy, i do tego kieliszek palinki albo jakieś piwo. I nigdy nie widziałem tam burt. To, że alkohol jest na bazarze, się pije, to nie powoduje niczego, bo tam nikt nie przychodzi się upić. Tylko po prostu wypić sobie kieliszek tej palinki pod kawałek kiełbasy czy czegoś takiego i obok jest tam, smażą się langosze. No i przyznam szczerze, że to jest coś, czego mi brakuje w Polsce. Bo ja w Warszawie właściwie nie kojarzę takich miejsc. Albo jakieś hipsterskie targi zdrowych warzyw i owoców, albo wszystko jest w hipermarketach czy w zwykłych warzywniakach. Natomiast tam po prostu ta tradycja została, ale nie dlatego, że ci ludzie hołubią tę tradycję. Oni po prostu zawsze chodzili na te bazary, do tych hal targowych i nadal to robią. Tak samo jak chodzili do łaźni. Chodzili do tych łaźni, chodzą nadal i się nic nie zmieniło. To nie jest tak, że oni na przykład porzucili te stare łaźnie i rzucili się do akwaparków. Ja myślę, że różnica między Polską a Węgrami też na tym polega, że w Polsce ciągłość jakaś została zupełnie przerwana. W w przeciwieństwie do Węgier. W takiej Warszawie, w której żyjemy, właściwie my nie mamy śladów przedwojennej Warszawy, czy nawet już właśnie trudno znaleźć ślady takiej Warszawy z czasów Tyrmanda, jak sądzę. To się wszystko zmienia. Natomiast tam na Węgrzech to jest oczywiste. No, tego i tego dnia idę do łaźni, później idę do hali targowej i kupuję sobie coś tam do zjedzenia. Ale to jest zupełnie normalne i to mi się właśnie strasznie podoba. Inne miasto, Pecz. Chodzi pan jego ulicami w kwietniu 2010 roku, akurat jest Wielkanoc. Chodzi pan i jest pusto. Są święta, ale nie dzieje się nic. To co dla mnie, ja miałem świadomość laicyzacji Węgier, natomiast dla mnie jednak było trochę szokiem to, że właściwie nie zauważyłem tych świąt wielkanocnych wtedy zupełnie. Kościoły były pozamykane, bo tam kościoły są zamknięte, jeśli nie są atrakcją turystyczną, to są zamknięte, otwierają się tylko na msze. I nie widziałem żadnych znaków świąt. Jednak mimo wszystko w Polsce święta, czy wielkanocne, czy Bożego Narodzenia są większym wydarzeniem, wydaje mi się. Więc ja tam byłem w dodatku sam, więc musiałem się snuć, musiałem prowadzić swoje jakieś badania terenowe i wędrówki po tym mieście. Ta laicyzacja stopniowo jakoś tak wchodziła tam. My jesteśmy oczywiście przyzwyczajeni do tego, że Czesi są podobno najbardziej laickim narodem w tej części Europy przynajmniej. Tak twierdzi Szczegieł. Tak, natomiast Węgrzy też są dosyć laicy. Oczywiście tam, nie no, są ludzie wierzący, to jest oczywiste, ale odnoszę wrażenie, że deklarowanie wiary jest mocno fasadowe czasami. Tu jest kilka rzeczy. Po pierwsze, tam nigdy nie było jednorodności wyznaniowej. Znaczy, katolicy są 1/3, 1/3 to są protestanci, tudzież ludzie niewierzący. Nie? To u nas jednak to jest właściwie tylko katolicyzm, wszystkie inne wyznania są bardzo małe. Po drugie, komunizm zrobił chyba też swoje. Po trzecie, należy pamiętać o tym, że dla wielu na przykład katolicyzm był opresją, ponieważ to było wyznanie austriackie, że tak powiem, a to przecież jednak okupant. Przez wiele lat. Z drugiej strony była Turcja, która też była okupantem części Węgier i chociaż nie było jakby prześladowań religijnych ze strony Turków, to jednak w takim Peczu znajdzie pan meczety, minarety i bardzo dużo zabytków tureckich. Budapeszt, który był okupowany przez Turcję przez prawie półtora wieku. Więc to jest chyba jakiś długi proces. A poza tym jeszcze jedna bardzo ciekawa rzecz, czyli ta skrajna prawica węgierska, która jest taka popularna, ona nie odwołuje się do, nazwijmy to, wartości chrześcijańskich, tylko odwołuje się do pogaństwa. Węgrzy, prawda, przyszli na Wielką Nizinę jako plemiona nomadów azjatyckich, pogańskich. I dzisiaj ta prawica, ci skrajni tradycjonaliści również, odwołują się do tej historii prawęgierskiej, tej pogańskiej. Czyli odrzucają świętego Stefana też nawet? Nie, świętego Stefana nie odrzucają, świętej korony nie odrzucają, ale ten element pogański jest bardzo mocny. Oczywiście to nie jest tak, ja nie wierzę w to, żeby wierchuszka Jobbiku wierzyła w świętego ptaka Turula, prawda, i w legendę o cudownym jeleniu i tak dalej, żeby wyznawali szamanizm. No, nie sądzę. Ale te symbole są bardzo żywe i bardzo używane. No, ten Turul nieszczęsny, czyli ten mitologiczny ptak, jest właściwie wszędzie. Natomiast u nas właściwie takiego sentymentu do czasów pogańskich kompletnie nie ma, no bo jest może jakieś tam kilku wariatów neopogan, ale tak naprawdę nie. Więc to ja myślę, że z powodu tego, że jest tak to różnorodne, to siłą rzeczy wiara jest tam o wiele słabsza. No, ja to opisuję akurat w poprzedniej książce, ale na mnie ogromne wrażenie zrobiło to, jak na pograniczu węgiersko-chorwackim w takich starych wsiach zobaczyłem kościoły opuszczone już bardzo dawno temu, na których wyrosły nawet drzewa, czy jakieś krzaki na tych wieżach kościelnych. Tudzież na dzwonnicach sobie ptaki bociane jakieś zrobiły gniazda, bo tam nikt nie chodzi. A tutaj znowu jeszcze jest jedna sprawa polityczna. Po 1956 roku tak naprawdę kościół węgierski był złamany. Po czasach kardynała Mincentiego, który był wielką postacią węgierskiego kościoła, kościół węgierski się nie podniósł. Tam było rzeczywiście mnóstwo później skandali, nazwijmy to, lustracyjnych, bo okazało się, że wielu hierarchów węgierskich było donosicielami czy agentami. Więc Kościół na Węgrzech nie odgrywał takiego znaczenia jak w Polsce. Nie był taką siłą jednoczącą czy polityczną i do dzisiaj nie jest tak mocny. To też jest nieporównywalne. To na zakończenie eksperyment. Puszta. Państwa, słuchacze z najwyższej półki, proszę o zamknięcie oczu na chwilę. A Krzysztof Warga wsiada do samochodu, jedzie przez nizinę na Węgrzech i... Nizina hipnotyzuje. Jest coś takiego, że to oczywiście nie jest wielka przestrzeń, ale kiedy się po niej jedzie, to ona ogromnieje w pewien sposób. Ja sobie wymyśliłem taką zabawę czy autosugestię, że ja jadę szukając morza. Bo zawsze wydawało mi się, że gdzieś za horyzontem, za tą płaszczyzną musi się pojawić morze. Zacząłem sam w to wierzyć w pewnym momencie. A później zrozumiałem, ta wielka nizina, puszcza jest węgierskim morzem. Wcale nie Balaton. Balaton jest po prostu jeziorem i tyle, mimo że jest nazywane węgierskim morzem. Węgierskie morze to jest puszcza, to jest nizina. I jak się jedzie, to tak jakby się rzeczywiście płynęło trochę przez to suche morze. Szczególnie kiedy jest lato, kiedy jest gorące lato, czy wczesna jesień i kiedy tam panuje rzeczywiście może melancholia, może smutek jakiś, trzeba się temu poddać. Kiedy człowiek się temu podda i się zahipnotyzuje tym, to jest rzeczywiście niesamowite. A właściwie na każdym kroku jest jakaś historia dziwna, jest jakaś tajemnica, tak jak opowieść, która jest w tej książce o trucicielkach z Nadcisy, czyli kobietach, które po pierwszej wojnie światowej wytruły właściwie całą męską populację kilku wsi. Więc melancholia melancholią, ale są tam rzeczy ponure, tajemnicze, groźne, więc ta wielka nizina jest i piękna, i smutna, ale jest też jakoś groźna. I cisza nad nią jest. Tak, jest cisza. Krzysztof Varga był gościem tego wydania z najwyższej półki, jego druga książka węgierska. Jak słyszeliśmy, będzie też trzecia. Już jest Czardasz z Mangalicą. Smacznego, świetnie napisane i chce się jechać i do Budapesztu, i do Peczu, i do wielu innych miejsc i miast, i nad to morze, czyli na Pusztę. Proszę mnie przekonać, mam egzemplarze i chętnie się podzielę. Książki małpa polskieradio.pl. A co tam słychać w budapesztańskim metrze? Muzyka z filmu Control, dla wielu filmu kultowego, przewiozła nas z Budapesztu do na Ukrainę. Trójkowy znak jakości. 5 dni temu z tym znakiem ukazała się nowa książka, którą napisał Taras Prochaśko. W gazetach tego nie napiszą. To opowieść o Ukrainie, jakiej w zasadzie nie znamy. Mówi znawca tego regionu, autor książki Galicyjskość, dziennikarz i znajomy pana Tarasa, Łukasz Saturczak. To rzecz napisana specjalnie dla polskiego czytelnika. Ona nie wyszła w Ukrainie, chociaż mogłaby wyjść, bo wtedy ukraiński czytelnik mógłby zobaczyć, jak Prochaśko przedstawia Ukrainę Polakom i mogliby się dowiedzieć, czego Polacy nie wiedzą o Ukrainie na przykład. A jak przedstawia? Nie pisze tego wprost, ale tak naprawdę przyznaje się, że dla niego Ukraina to Karpaty, to miejsce, gdzie się wychował, czyli Iwano-Frankiwsk i wszystko, co na południe od tego miasta, ewentualnie Lwów, który jest na północ, czyli powiedzmy Galicja i Karpaty. A reszta Ukrainy go nie interesuje. On bardzo często opowiada, że wschód Ukrainy to jest dla niego obcy teren, że jakby pisał o Ukrainie Wschodniej, to jakby pisał reportaże, a nie jest reportażystą, więc tak naprawdę zamyka się w Karpatach i w Galicji i to jest dla niego jego Ukraina, więc pisze o tym, co tak naprawdę zna. Ta deklaracja o podziale. Tak, brzmi jednoznacznie w dzisiejszych czasach, ale wydaje mi się, że to jest już takie myślenie właśnie karpackich pisarzy, bo Jurij Andruchowicz ma podobnie i również Jurij Andruchowicz zamyka się ze swoimi powieściami w Karpatach, ewentualnie nawet jeżeli akcja dzieje się gdzie indziej, jak na przykład w Wenecji w powieści Perwersje, czy w Moskwie w Moskowiadzie, no to i tak opisuje bohatera wywodzącego się z Karpat, z Galicji. I tak samo teraz Prochaśko we wszystkich swoich powieściach pisze tylko i wyłącznie o Karpatach. Wydaje mi się, że to jest już taka linia pisarzy, niekoniecznie nawet ukraińskich, ale którzy jak już się zamykają w tym świecie, to już w nim zostają. To jest Stanisław Wincez, Joseph Roth, czy wychodząc na Galicję, zamykając się tylko w Karpatach, to też Bruno Schulz, czy paru innych. To może zanim o tym, co w książce, czego nie napisali w gazetach, To o tym, kim jest P. Haśko, przypomnijmy. Przede wszystkim prozaikiem. Jest także dziennikarzem i tłumaczem. I we wszystkich swoich powieściach porusza mit Karpat. Można tak zamknąć w takim dużym cudzysłowie. Dla niego istnieje tak naprawdę kilka najważniejszych tematów, które porusza od lat. Właśnie dzieciństwo galicyjskie, karpackie, botanika, bo jest z wykształcenia botanikiem, to należy przypomnieć. I to jest bardzo częsty motyw jego książek. I także tutaj zaczyna od roślin i na roślinach kończy. Próbuje najpierw zdefiniować ukraińskość, tę zachodnią ukraińskość poprzez typową dla tego regionu roślinność, żeby pokazać, czym różni się od Europy Zachodniej, a później, podobnie jak u Welbecka, to jest bardzo ciekawe, opisuje to zjawisko, kiedy roślinność zajmuje te postindustrialne tereny. To jest podobny finał właśnie, kiedy rośliny zawsze zwyciężą i obojętnie co się będzie działo, cokolwiek człowiek nie zrobi, to zawsze wrócimy do tej pierwotności. Ja tę książkę przyjąłem jako taki dość subiektywny przewodnik po tej części Ukrainy, w której on mieszka, bardzo często niezwykle zaskakujący. Teraz Prochaśko twierdzi, że napisał trochę encyklopedię i tę książkę oczywiście można tak czytać, jako encyklopedię, jako przewodnik, ale wydaje mi się, że ona jest jeszcze bardziej złożona, bo dla mnie na przykład jest to taki, oprócz tej encyklopedyczności, to jest też taka książka o micie, dla mnie osobiście. Jest to książka o micie, w którym on ten mit najpierw przedstawia, później rozbija. Znaczy najpierw przedstawia polskiemu czytelnikowi fakty, które nie są mu znane, jaka jest ukraińska historia Karpat, bo polskie Karpaty znamy. Wiemy chociażby z prozy Stasiu cokolwiek o Beskidach, znamy Bieszczady, ale te Karpaty ukraińskie, huculskie, myślę, że są nam obce. I teraz Prochaśko, wiedząc, jak czytelnik polski mało o tym wie, najpierw wyjaśnia pewne terminy, pokazuje historię, ale należy tu zaznaczyć, że ta książka nie jest słownikiem ani przewodnikiem sensu stricte, tylko jest dla mnie nawet trochę opowieścią biblijną, znaczy ten język, którym on się posługuje, budowanie pewnego mitu, sprawia, że on się porusza w kilku takich literackich kategoriach. Znaczy najpierw tworzy jakieś hasło, wyjaśnia ten termin, później opisuje historię, a później tę historię rozbija, wkłada je trochę we własny życiorys, opisuje dzieciństwo, później z tego dzieciństwa znowu wychodzi, opisując historię, znowu opisuje roślinność, o czym wspomniałem, opisuje jakieś konkretne miejsce, na przykład cerkiew w miejscowości Dora, później znowu pisze o historii, więc to jest taki jeden wielki karpacki miszmasz, można powiedzieć. To na zakończenie zapytam cię o twoje ulubione hasło w tej encyklopedii. Ja się złapałem na tym, że sam wychowany w Karpatach i w Galicji bardzo wielu słów nie rozumiałem. I bardziej podobały mi się fragmenty dotyczące miejsc, które stosunkowo niedawno odkryłem. I tam jest właśnie fragment o cerkwi w miejscowości Dora. To jest obok miejscowości Delatyń, gdzie mieszkał i mieszka teraz Prochaśko, wyjeżdżając z Iwano-Frankiwska, właśnie jeździ tam. I to jest stara huculska cerkiew, która niestety 2-3 miesiące temu spłonęła doszczętnie. I ja miałem szczęście ją zobaczyć na przełomie roku. I dla mnie to jest właśnie taki zapisany ślad, że ta cała historia, która tu jest, która się pojawia, jest tak naprawdę bardzo nieodległa, bo czytamy o I wojnie światowej, o bitwach, o przesiedleniach, a nagle pojawia się coś, co niby znamy, a okazuje się, że tego też już nie ma, że ta cerkiew, którą on tak opisuje z wielką namiętnością, bardzo, bardzo pięknie, też już nie istnieje, też trafiła w ten tygiel historyczny. W gazetach tego nie napiszą. Nowa książka, którą teraz P. Haśko napisał specjalnie dla swoich polskich czytelników, już jest pięknie wydana, podobnie jak Czardasz z Mangalicą w serii Sulina. Mam egzemplarze dla Państwa, a Państwo wiedzą, co robić. Książki @polskieradio.pl. No to jeszcze raz dziś. Trójkowy znak jakości. I zapowiadany w piątek Witold Szabłowski jest trzecim i ostatnim gościem tego wydania. Najwyższej półki. Tańczące niedźwiedzie, o których rozmawialiśmy już w audycji Wojciecha Mana, to one nas teraz zainteresują, a właściwie trzeba to powiedzieć inaczej i zapytać, kiedy ty i jak dowiedziałeś się o tych zwierzętach tańczących, o ich opiekunach, czy też może właścicielach? Mieliśmy taki zjazd dziennikarzy z naszego regionu Europy i wymienialiśmy anegdotki, co tam w którym kraju słychać. Wszyscy opowiadali, tam Czesi opowiadali o kawce, o muzeum kawki, coś o czernym. Ja opowiadałem o hobbitach, ob ludziach z byłego PGR-u, którzy założyli Hobbiton, żeby mieć z czego żyć. A Bułgar, kolega Krasimir, który później mi pomagał zbierać materiał do książki, opowiedział nam o niedźwiednikach. O ludziach, którzy przez całe życie, cyganie bułgarscy, którzy przez całe życie, właściwie od kilkunastu pokoleń, większość z nich, zajmowała się ćwiczeniem niedźwiedzi do tańca i którym w momencie, kiedy Bułgaria weszła do Unii Europejskiej, te niedźwiedzie odebrano. Bo Unia stwierdziła, że ćwiczenie niedźwiedzi do tańca to jest barbarzyństwo, to jest coś, co nie powinno mieć miejsca w XXI wieku. I Bułgarzy, jak wszystkie kraje wstępujące do Unii, prawda, myśmy wszyscy bardzo chętnie zmieniali prawo, jak Unia kazała. A w Bułgarii bardzo długo to funkcjonowało tak. Prawo zmieniono jeszcze pod koniec lat 90. i niedźwiednictwo tak naprawdę już od 2004 roku było zakazane. Od 2003 roku, przepraszam, było zakazane. Ale oczywiście prawo prawem, a cyganie cyganami, a Bułgaria Bułgarią, więc mimo, że było zabronione przez prawo, to ci ludzie z tymi niedźwiedziami na sznurkach po całej Bułgarii byli widywani. Niedźwiednicy to byli tacy cyganie bułgarscy, nie tylko bułgarscy. Oni byli spotykani po całych Bałkanach, a 100 lat temu jeszcze i w Polsce, i w Niemczech, i w całej Europie praktycznie. I niedźwiednicy to byli panowie, po bułgarsku nazywali się meczkadarzy, którzy ćwiczyli niedźwiedzie do tańca i z tego żyli. Jeździli po całej Bułgarii, po wybrzeżu Morza Czarnego, jeździli po wszystkich odpustach, jeździli po Sofii. Niedźwiedź miał w nos wpięte kółeczko, to kółko się nazywała holka. I dzięki temu, że miał to kółko w nosie, dał się swobodnie prowadzić. Niedźwiedź ma bardzo wrażliwy nos. Jedna z moich bohaterek mówi, że wbić niedźwiedziowi w nos cokolwiek, to tak jakby mężczyźnie w jego najczulszy punkt wbić zardzewiały gwóźdź. To mniej więcej tak działa. To znaczy niedźwiedź, jak ma w nosie kółko, to da się naprawdę zaprowadzić, gdzie tylko człowiek będzie chciał. No i spektakl wyglądał mniej więcej tak, że cygan trzymał, po bułgarsku to się nazywa gdulka, po polsku ja to zapisywałem jako gęśle. To nie są do końca gęśle, ale najbliższy instrument gdulki, w polskim odpowiedniku to są gęśle. Cygan grał na gęślach, smyczek od gęśli przyczepiony był takim cienkim sznureczkiem do tej holki, która była w nosie niedźwiedzia, więc niedźwiedź stawał na dwie łapy, a ponieważ ten smyczek był przyczepiony do holki, to niedźwiedź starał się poruszać głową tak, jak ten smyczek chodził, żeby uniknąć bólu. No i czy to było zabawne, czy to było fajne, nie wiem. Ja nigdy w życiu nie widziałem tańczącego niedźwiedzia, widziałem tylko filmiki w internecie. Dla mnie to taka rozrywka. Nie wyobrażam sobie, żeby mnie to zatrzymało na jakiś dłuższy moment, ale w Bułgarii rzeczywiście było to bardzo popularne i w każdym kurorcie wręcz był to obowiązkowy punkt programu. Jak nie było niedźwiednika, to bułgarskie dzieciaki były zawiedzione. Wakacje były do chrzanu. Jesteśmy zatem w Bułgarii, państwie, które do Unii należy od 7 lat, 5 miesięcy i 4 dni i ty spotykasz tam niedźwiednika. Wielu spotykasz, ale monolog jednego z nich zaczyna twoją książkę. No, on mówi o swojej wielkiej miłości do niedźwiedzicy, która się nazywała Vela. To mówimy o Grigorim Mirczewie Marinowie. Jednej z sympatyczniejszych postaci, z którą tam się spotkałem, to jest taki już w tej chwili 70-paroletni pan, który pochodził z rodziny niedźwiedników, ale niedźwiednicy bułgarscy, kiedy w Bułgarii zaczął się komunizm po II wojnie światowej, bardzo wielu z nich poszło pracować do PGR-ów, tamtejszych kołchozów. Oni mówią, że właściwie pieniądze z niedźwiednictwa może były i lepsze, ale to była niewdzięczna praca. Oni wśród cyganów mieli bardzo niską pozycję, byli jedną z najniższych grup, a ten PGR ich jakoś awansował. No i Marinow pracował w PGR-ze, ale w 91 ten jego PGR upadł. No i on się usiadł, zastanowił, no mówi, albo zdechnę z głodu, albo muszę wziąć niedźwiedzia. To jest jedyna rzecz, którą ja umiem robić, oprócz jeżdżenia traktorem i obsiewania kilkuset hektarów, które ten PGR miał. A ponieważ on opowiadał, że mimo, że pracował w tym PGR-ze, to wszystkie niedźwiedzie i jego ojca, i jego brata wychowywały się w jego domu. Jemu się nawet zdarzało pomylić butelkę. Znaczy, jak jego dzieciaki się wychowywały, to on czasami butelkę, którą karmił niedźwiedzia, dawał swojemu synkowi, a butelkę synka dawał niedźwiedziowi. I te dzieciaki tak dorastały. Razem się uczyły chodzić z tymi miśkami małymi. I Marinow w 91 roku, kiedy już nie mógł jeździć traktorem po kołchozie, zdecydował się, że pojedzie do rezerwatu i weźmie sobie niedźwiedzia. Wziął taką małą niedźwiedzicę, nazwał ją Vela. I ten człowiek, kiedy mówił o Veli, szkliły mu się oczy. On odpływał. On się przenosił do jakiejś innej krainy. To było widać, że kiedy rozmawiamy tam rząd, benzyna, tam sytuacja polityczna w Bułgarii, on jest tutaj normalnym facetem z krwi i kości, siedzi z tobą, rozmawia. A kiedy mówimy o Veli, to jest tak... Wela, oj Wela. I już Marinow gdzieś pływa po swoich wyspach szczęśliwych razem z niedźwiedzicą Welą. A w tym czasie Wela jest sobie w rezerwacie dla niedźwiedzi odebranych cyganom. I czy tęskni za Marinowem, czy też tak odpływa, jak myślę o nim, nie wiem. To była trudna miłość. Myślę, że trudniejsza dla Weli. To jednak ona miała kółko w nosie. A co ta twoja nowa książka, Tańczące niedźwiedzie, mówi o współczesnej Bułgarii? No mówi, że się zmieniła bardzo wyspowo, to znaczy, że się zmieniła dla niektórych, a dla niektórych się zmieniła na gorsze. Dla cyganów niedźwiedników Bułgaria zmieniła się na dużo gorsze, a dla cyganów bułgarskich też zmieniła się na gorsze. Nie aż tak jak dla niedźwiedników, ale zmieniła się na gorsze. I tam jest taki moment, który mnie i najbardziej zasmucił, i najbardziej wkurzył. To jest ten kontrast pomiędzy niedźwiedziami, które żyją sobie, tego nie powiedzieliśmy, ale te niedźwiedzie zostały zabrane cyganom i tam stworzono dla nich specjalny park, w którym one mają super wspaniałe, cudowne warunki zafundowane przez Fundację Brigitte Bardot i przez europejskich darczyńców. I ci ludzie z miejscowości Belica, ten park leży kilkanaście kilometrów od Belicy, i ci ludzie patrzą na te niedźwiedzie i im bardziej na nie patrzą, tym bardziej jest im smutno, bo mają poczucie, że o te niedźwiedzie się dba, te niedźwiedzie uczy się życia na wolności, uczy się jak hibernować, uczy się jak z wolności korzystać, jak polować, jak sobie to życie nowe, bez kółka w nosie poukładać, a o tych ludzi nikt tak nie dba. Niedźwiedziom dano wolność, ale też dano instrukcję obsługi. Ktoś siedzi i krok po kroku tej wolności ich uczy, a Beliczanie też dostali wolność i oni kilka razy tak gorzko powiedzieli, że o te niedźwiedzie dba się dużo bardziej niż o nich, a były burmistrz Belicy powiedział wprost, że on chętnie by się z takim niedźwiedziem zamienił. I jeszcze coś, co niezwykle uderza, gdy się czyta twoją książkę, to jest stosunek niecyganów do cyganów. Właściwie nie wiem, rasizm, pogarda, obrzydzenie? Ja byłem zaskoczony, bo w Polsce, nawet jeżeli są ludzie, którzy mają coś przeciwko cyganom, to mam wrażenie, że już się nauczyli, że się tego nie powinno głośno mówić, a przynajmniej nie w rozmowie z mediami. Tymczasem pracownicy Fundacji Cztery Łapy, która odbierała niedźwiedzie cyganom, całkiem otwarcie używali sformułowań typu ci głupi cyganie, ci niedorozwinięci cyganie, mówiąc o ludziach. I najbardziej mnie to raziło w sytuacji, kiedy rozmawiałem z człowiekiem, który odbierał niedźwiedzie cyganom. Był jeden wysłany przez tą organizację mężczyzna, który odpowiadał za najpierw zadzierżganie znajomości z cyganami, później za jej kontynuowanie, a efekt miał być taki, że na koniec ten cygan zaprzyjaźniony już przez tego człowieka, nie chcę powiedzieć otumaniony, no ale jakby zaprzyjaźniony z tym człowiekiem, odda niedźwiedzia, bo ci cyganie nie chcieli oddawać. Oni sobie nie wyobrażali życia kompletnie bez tańczących niedźwiedzi, a ten człowiek miał sprawić, żeby jednak na koniec za jakąś rekompensatę te pieniądze oddali. I to był człowiek, który pił z nimi wódkę, który odwiedzał ich w domach, który się z nimi bratał, który z nimi, jak trzeba było, to się przytulał, odprowadzał ich do domu i na koniec, kiedy rozmawiał ze mną, to zawsze, mówiąc o cyganach, było takie puszczone oczko, a wiesz, ci durni cyganie. Zawsze mówił o nich w ten sposób, a jak opowiadał o nich, to była niesamowita opowieść, jakie techniki manipulacyjne były stosowane przy odbieraniu niedźwiedzi cyganów, co mi troszeczkę przypominało konkwistadorów, którzy z Indianami wymieniali złoto na jakieś paciorki. On mówi, że tak, że wiesz, cygana trzeba zaprosić na wódkę, jak już jest trochę pijany, to musisz powiedzieć mu, mam dla ciebie specjalny prezent i możesz mu wyciągnąć cokolwiek, bryloczek, czapeczkę, t-shirt, cokolwiek, byle było w szeleszczącej torbie, bo cygan lubi jak szeleści. Z jednej strony cieszę się, że niedźwiedzie nie są już ciągane za nosy i nie są zmuszane do zachowań, które jednak są poniżające. To nie jest naturalna sytuacja dla niedźwiedzia, żeby on stał na tylnych łapach, miał na nosie namordnik, czyli taką kolorową maskę, i żeby był atrakcją dla gawiedzi. Z drugiej strony niedźwiednictwo to jest tradycja, która przyszła z cyganami z Indii. Jak się popatrzy na niedźwiedzie w Indiach, tam też niedźwiednictwa zakazano w 2006 albo 2007 roku. Indyjscy niedźwiednicy stosowali dokładnie te same techniki w tresurze, tak samo wkładali niedźwiedziom holkę. Czyli mówimy o jakiejś tradycji, która miała 1000 lat. I myślę, że ktoś, kto zakończył tę tradycję, myślał wyłącznie o zwierzętach. Nie przemknęło tym ludziom nawet przez moment, przez głowę, że oprócz ratowania niedźwiedzi trzeba też ratować tych ludzi, którzy owszem w brutalny sposób traktowali te niedźwiedzie, ale żyli z niedźwiednictwa i zostali zostawieni kompletnie sami sobie. To jest diablo smutne, bo ci ludzie po prostu umierają. Byli niedźwiednicy, tam w książce jest opisana scena, kiedy umiera taki guru niedźwiednictwa, który po prostu umarł z żalu za niedźwiedziem. Tak mówi jego rodzina i to nie jest mówienie dla dziennikarza czy pod publiczkę. Oni mi opisali krok po kroku, jak stary Dymitr umierał. Stary Dymitr umarł z żalu za niedźwiedziem. Stary Dymitr wychował się z niedźwiedziami. Stary Dymitr sam był dzieckiem, które ssało z niedźwiedziem z jednej butelki. I to jest facet, który po prostu umarł, bo nie umiał sobie poradzić bez niedźwiedzi. Zresztą to nie jest jedyny człowiek, to jest jedyny, któremu ja się bliżej przyjrzałem, ale dwa centra były takie duże niedźwiednictwa, jedno w okolicach wsi Gecowo, to jest na północy, a drugie w środkowej Bułgarii w okolicach Jagody. W Jagodzie zmarła już prawie połowa niedźwiedników, tam ich było łącznie w okolicy około 30 i oni umierają 2-3 lata po tym, jak im się zabierze niedźwiedzia, oni umierają. Witold Szabłowski jest gościem z najwyższej półki dziś, przypomnę. To teraz tak, Opowieści z Bułgarii to jest pierwsza część twojej książki. W drugiej umieściłeś teksty z innych części, nie tylko naszego kontynentu. Zabierasz nas na Kubę, do Albanii, gdzie opowiadasz o szaleństwie Envera Hoxhi i o bunkrach, które budował. Polska, wieś hobbitów, nowy sposób na życie mieszkańców dawnego PGR-u i wiele, wiele innych tematów. Ale każdy z tych tekstów zaczyna się cytatem z któregoś z reportaży bułgarskich. Po co ten zabieg? O co w tym chodzi? Zabieg polega na tym, że ta historia tańczących niedźwiedzi, w momencie kiedy Krasimir Krumow mi opowiedział o tańczących niedźwiedziach, od razu zapachniało mi troszeczkę metaforą, bo mi się najbardziej spodobała koncepcja takiego laboratorium, w którym uczą wolności. Bo ten park w Belicy polega na tym, że niedźwiedź jest tam wypuszczany, wyciągają mu z nosa holkę, to jest pierwszy krok do wolności, wyciągnięcie holki, a później siedzą sobie panowie na takiej wieżyczce obserwacyjnej i patrzą, jak sobie niedźwiedź z wolnością radzi. Jeżeli radzi sobie dobrze, to ta wolność mu jest tak porcjowana. Jeżeli radzi sobie dobrze, to dostaje troszeczkę więcej wolności, zostaje wypuszczony do troszeczkę większego sektora. Dostaje takie jedzenie, które trochę trudniej znaleźć, a jeżeli sobie radzi gorzej, no to mu w tej wolności się pomaga. I zabieg z kolejnymi reportażami polega na tym, żeby troszeczkę porównać nas, to nasze laboratorium, które tutaj mamy od 25 lat, do tego laboratorium, które niedźwiedzie dostały. Okazuje się, patrząc nie tylko na Polskę, ale patrząc zbiorowo, że te podobieństwa wcale nie są naciągane, one są bardzo ewidentne. Na przykład pierwszym instynktem, który budzi się, kiedy niedźwiedź dostaje wolność, najpierw niedźwiedź jest skołowany. No to mamy lata 90. w Polsce. Skołowani byliśmy wszyscy. My byliśmy wtedy dzieciakami, ale też pamiętam to skołowanie. Wszystko jest z dnia na dzień zupełnie inne. Ale pierwsza rzecz po skołowaniu, pierwszy instynkt, to niedźwiedzi zaczynają się prać po swoich niedźwiedzich mordach. I ja to zestawiam z tekstem z byłej Jugosławii, bo dokładnie to samo stało się u nas. Odzyskaliśmy wolność, więc najpierw się rozejrzeliśmy w koło, a później, no my na szczęście nie, ale nasi bracia Słowianie, byli Jugosławianie, absolutnie od tego zaczęli. Te kolejne etapy niedźwiedziego wychodzenia z niewoli i uczenia się wolności też zestawiam z kolejnymi etapami w różnych częściach naszego regionu. No i mam Kosowarów, którzy się uczą wolności. Wykłócam się w tej książce z przewodniczkami po Muzeum Stalina w Gorii, które mimo, że dostały wolność i mimo, że mogą z niej korzystać, to też jest typowe dla niedźwiedzi, że niedźwiedzie w którymś momencie robią regres, do któregoś momentu robią postępy, tam hibernują, uczą się zdobywać jedzenie, tam one nie mogą polować, organizacja Cztery Łapy im na to nie pozwoli, natomiast tam rozrzucają im kurze serca na przykład. Na kilkuset metrach i niedźwiedź, żeby się najeść, to musi to pozbierać. No i do któregoś momentu niedźwiedzie robią piękne postępy, aż nagle jest ściana. Na przykład ściana się zaczyna wtedy, kiedy trzeba zahibernować. Niedźwiedź tresowany do tańca nigdy w życiu nie hibernował. Niedźwiedź zaczyna się bujać, jakby miał chorobę sierocą. Zaczyna gryźć łapę do krwi. I wszystkie postępy, które zrobił, po prostu nagle pryskają jak bańka mydlana. Niedźwiedź z powrotem staje się tańczącym niedźwiedziem, który zapomina wolność. Przyznam, że gdy tak cię słucham, będąc już oczywiście po lekturze twojej najnowszej książki, to właściwie mógłbym, można by powiedzieć, proszę państwa, że my wszyscy jesteśmy niedźwiedziami. No to, ale trochę jesteśmy, oczywiście jak z każdą metaforą, ona ma swoje mielizny i pułapki. Natomiast tak, mówiąc generalnie, niedźwiedziom, tak samo jak nam, ta wolność przyniosła dużo fajnych rzeczy, ale też przyniosła jednocześnie ulgę i ból. Wolność boli. Oni tam w rezerwacie w Belicy poszli po całości, dlatego że oni swoje niedźwiedzie wykastrowali. To znaczy oni uznali, że niewolnicy nie są w stanie wychować dzieci do wolności. Stwierdzili, że jedyne co matki wychowane w niewoli, jedyne czego one potrafią nauczyć swoje potomstwo, to to, że jak jedzie samochód, znaczy, że zaraz będzie jedzenie. I że taki niedźwiedź jest do niczego niepotrzebny i niepraktyczny. No, więc z nami nikt aż tak nie postąpił, natomiast jestem przekonany, że trudno ludziom, którzy przeżyli w komunizmie 40 lat i którzy przyzwyczaili się do pewnego rodzaju mechanizmów i zachowań, przestawić się na to nowe. Niektórym to zajęło 25 lat i jeszcze nie skończyli. Witold Szabłowski był ostatnim gościem tego wydania z najwyższej półki. Tańczące niedźwiedzie, serdecznie Państwu polecam, napisane jak to zawsze w przypadku Witka świetnym językiem. I mam egzemplarze na okładce Niedźwiedź w bagażniku samochodu w Bułgarii. Bardzo mieszane uczucia ten obraz wywołuje we mnie, przyznam. Jeśli Państwo są zainteresowani tekstem, proszę się odezwać i mnie przekonać. książki@polskieradio.pl. Z najwyższej półki. I to wszystko na...